polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Fiasko rozmów na COP25, państwa nie porozumiały się w sprawie systemu handlu emisjami. Dalsze zmiany w przepisach, które zmniejszą liczbę ofiar wypadków na drogach, zapowiada premier. Boeing ma dziś ogłosić, co dalej z produkcją samolotów 737 MAX. Bez porozumienia zakończył się szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Delegaci z blisko 200 krajów, którzy dyskutowali o handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, podkreślili jedynie pilną potrzebę przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Agnieszka Jasik. System handlu emisjami to punkt, którego nie udało się ustalić zarówno na tegorocznym, jak i na poprzednim szczycie w Katowicach. To skomplikowana materia, w której państwa mają rozbieżne interesy, ale dotychczasowe prace nie pójdą na marne, bo w przyszłym roku państwa wrócą do negocjacji na kolejnej konferencji klimatycznej. Było tak wiele spotkań do tak późnej pory, 2 dni bez snu, w dzień czy w nocy. Zbliżaliśmy się tak bardzo do porozumienia, ale mam nadzieję, że te materiały będziemy mogli użyć, by zawrzeć umowę na kolejnym szczycie. A final agreement. Powiedziała prezydent COP25 Karolina Schmidt. Tekst przyjęty w Madrycie podkreśla pilną potrzebę utrzymania średniego globalnego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza, powyżej poziomów sprzed epoki przemysłowej. Umowa zachęca też kraje do zaprezentowania nowych planów redukcji emisji w przyszłym roku przed szczytem COP26 w Glasgow. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Tragiczny wypadek na Krajowej 10 w Stekwinie koło Torunia. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna po zderzeniu 2 samochodów. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. W Świętokrzyskiem wieczorem zginął pieszy potrącony przez samochód. Do tragedii doszło w miejscowości Marzysz. Kierowca był trzeźwy. Dalsze zmiany w przepisach drogowych, które zmniejszą liczbę ofiar wypadków, zapowiada premier. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych, mówi Mateusz Morawiecki. Po pierwsze, jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie, jest to ograniczenie do 50 km na godzinę jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę, bo dzisiaj w okresie nocnym można jeździć szybciej, a wiemy, że tą granicą między życiem a śmiercią jest właśnie 50-60 km na godzinę. Liczba ofiar na polskich drogach należy do najwyższych w Europie. To już 38. rocznica pacyfikacji Wujka. W Katowicach dziś uroczystości upamiętniające 5 górników z kopalni zastrzelonych przez milicję. A dziś także 49. rocznica pacyfikacji strajków na Wybrzeżu. W grudniu 70. roku robotnicy wyszli na ulicę, sprzeciwiając się podwyżkom cen i broniąc swoich praw. Milicja i wojsko użyły broni wobec protestujących. Robotnik Jerzy Włosiniak wspominał, jak szedł ulicami Gdyni. Tłum doszedł na plac żołnierza, gdzie mieści się siedziba Komitetu Wojewódzkiego. Zaczęto rzucać kamieniami w szyby, później poleciały butelki z benzyną. 17 grudnia to tak zwany Czarny Czwartek. W Gdyni doszło wtedy do masakry. Wojsko i milicja otworzyły ogień do robotników. Komunistyczna propaganda przedstawiała to jako zaprowadzenie porządku w państwie. Poruszenie wśród klasy robotniczej na Wybrzeżu wykorzystane zostało przez męty, które czekają na okazję. Doszło do rabunków, aktów wandalizmu, mordów. Zginęli ludzie. Bilans grudnia 70 był tragiczny. Skierować lufy do góry i z 2 pierwszych oddać strzały. Śmierć poniosło 45 osób, ponad 1100 zostało rannych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A jeszcze dziś możliwa decyzja Boeinga w sprawie dalszej produkcji samolotu 737 MAX, informuje Wall Street Journal. Według dziennika zarząd Boeinga skłania się ku przerwaniu na jakiś czas produkcji maszyn. Alternatywą dla tej opcji byłoby ograniczenie produkcji tego modelu. W ubiegłym tygodniu amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa dała wyraźnie do zrozumienia, że Boeing nie może liczyć na szybkie dopuszczenie do eksploatacji 737 MAX. Maszyny uziemiono w rezultacie 2 katastrof w Indonezji w październiku ubiegłego roku i w Etiopii w marcu tego roku, w których zginęło w sumie 346 osób. Przyczyną tragedii było najprawdopodobniej wadliwe oprogramowanie. Największe spotkanie świąteczne pod gołym niebem znów przyciągnęło tłumy. Po raz 23 na rynku głównym w Krakowie wigilię dla ubogich i potrzebujących zorganizował znany restaurator i filantrop Jan Kościuszko. W sumie przygotowano 50 tysięcy porcji. Nie zabrakło tradycyjnej zupy grzybowej, pierogów i smażonego karpia. Niech pan wydłuży jednego. Dziękuję bardzo. No, przeważnie jak jestem Kościuszko, to jestem co roku. Chyba, że mnie choroba zmoże, no to.

Nie nalegam, ale zgadzam się z artystą, że pora wstawać. Wstawamy, wstawamy. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. 11,5 minuty po 6, bo już czas, wstajemy. No i czas, by zacząć grać piosenki z dzwoneczkami. A przynajmniej na razie z ho, ho, ho. Nowe nagranie jest w zestawie do głosowania. 227 trójek, Piotr Łoda już przy telefonie, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do Trójki. I informujemy, co następuje. 8.13 Salon Polityczny Trójki. To państwo wiedzą bardzo dobrze. Dziś Beata Michniewicz, a gościem będzie minister do spraw europejskich, pan Konrad Szymański. A poza tym porozmawiamy sobie o ekonomii domowej. Nowy przedmiot będzie w szkołach. No, czasem wytrę kurze. Pranie i prasowanie? To dla mnie obce. Chyba, że miałbym jakieś intuicyjne żelazko. Które samo prasuje? No pewnie. A skarpetki? Wrzucam do kosza piorącego, a po 3-4 dniach mam już na łóżku. No właśnie, tak się dzieje. Na razie w hiszpańskich szkołach to będzie, ale może przydałoby się także w naszych, przed świętami zwłaszcza. O tym wszystkim porozmawiamy po 6.35. Zapraszamy już teraz. Będzie także o tatuażach świetlnych. Dla nas ekologiczne oznacza, że produkty mają certyfikat bio, czyli ten certyfikat zielonego listka. Druga sprawa jest ta eliminacja tych opakowań z tworzyw sztucznych, czyli zero waste. A no właśnie, te tatuaże świetlne pojawią się na warzywach. Po co? Plastic is not fantastic, jak śpiewa Barbara Brońska. O tym wszystkim porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy już teraz. Projekt Tata, jak zwykle 7.20. Przy okazji zapowiedzianego przepisu pierwszeństwie dla pieszych przed wejściem na pasy, Tata przyjrzy się dziś nowościom w ruchu drogowym i miejskim. Niestety nie obejdzie się bez kilku uwag. Dwa razy puściłem człowieka i dwa razy byłem w strachu dużym, bo człowiek z prawej strony oczywiście przejeżdżał przez to przejście. Całe szczęście, że ci piesi rozglądali się po prostu. Proszę tego posłuchać. 7.20 projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Ja bym raczej użył takiego sformułowania, że jesteśmy na dość takiej głębokiej prowincji. Naprawdę? No dobrze, skoro redaktor tak mówi, to posłuchamy. 15 po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy już teraz. Ciekawe, o jaką prowincję chodzi, ale proszę posłuchać. Przed 7 oczywiście Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli kalendarz, urywki z kalendarza. No to tak będzie wyglądało. Jeśli chodzi o prasę, to zaglądamy na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Tu informacja taka. Adwokaci dołączają do konfliktu o sądy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać sędziów za dyskredytowanie nowej władzy w sądach. Tymczasem nawet Palestra nie zamierza uznawać nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taki duży tytuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Także o sądach na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Przemeblowania w sądach. Teraz PiS sięga po NSA. Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sądów ma nie tylko dyscyplinować orzekających, lecz także zmniejszyć niezależność ostatniego z trzech najważniejszych sądów w Polsce. To duży artykuł na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Tu także informacja jeszcze na temat prezesa NIK. Prezes NIK nie wytłumaczył się z gotówki. To Dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o Polska The Times, tutaj, no właśnie, będą dotkliwe kary za łamanie przepisów drogowych. W Polsce ginie w wypadkach najwięcej ludzi w Unii Europejskiej. Rząd chce zaostrzyć przepisy o ruchu drogowym. To Polska The Times, ten sam na temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie bat na piratów drogowych. Premier Mateusz Morawiecki w exposé podkreślił konieczność wprowadzenia zmian w ruchu drogowym. Mają one doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Pierwsze trzy zmiany będą dotyczyły wprowadzenia korekty przepisów, które doprowadzą do zmniejszenia liczby ofiar wypadków. Gazeta Polska Codziennie, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, bieda emerytury Dudy. Prezydent sprawdza, ile będzie kosztował jego pomysł emerytur stażowych. ZUS liczy, eksperci biją na alarm. To bankructwo systemu. To Gazeta Wyborcza, jeśli chodzi o nasz dziennik. Czerwoni patroni w wojsku. Do końca przyszłego roku Ministerstwo Obrony Narodowej chce oczyścić jednostki wojskowe z komunistycznych patronów. A jeśli chodzi o przegląd sportowy, to Polska Duma. Wielkie sukcesy w Niemczech. Drużyna skoczków narciarskich wygrywa w Klingenthal. Robert Lewandowski na podium najlepszych strzelców Bundesligi wszechczasów. Pan Robert strzelił 2 gole w miniony weekend, a nasi skoczkowie na pierwszym miejscu w drużynowym konkursie. Tak to wygląda i tak wygląda pierwsza strona przeglądu sportowego. 19 minut po 6. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce jak cywierne pod nasz dom. Zawsze z ogromną przyjemnością. 227 trójek. Mówiłem o tym, że numer telefonu do dyspozycji. Proszę korzystać. W sobotę sprzątałam półki z książkami. No i stwierdziłam, że już te takie pięciatomowe encyklopedie, wie pan, takie, które w głębokiej komunie wszyscy musieli mieć w domu, to jakoś tak w spadku po dziadku też posiadamy. I tak z ciekawości otworzyłam, co oni pisali w 74 roku, bo z tego roku mam to wydanie encyklopedii. Komputer z angielskiego. Maszyna licząca. Kropka. I to było całe hasło encyklopedyczne na temat komputera. Śmialiśmy się do rozpuku z całą rodziną i stwierdziłam, że ja chyba też już jestem relikt tamtych czasów. Właśnie jestem rocznik 74. Tak ciekawa jestem, czy inni w czasie sprzątań świątecznych też takie odkrycia dokonali. O, ile ciekawych rzeczy można odkryć w czasie porządków świątecznych. Najważniejsze zacząć. A potem to już z górki. A jeśli chodzi o ten komputer, no co tu więcej dodawać? Maszyna licząca. Zapraszamy do trójki. 23 minuty po szóstej. Muniek Staszczyk zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie był to jednak zwyczajny koncert, ale ten wylicytowany za 35 tysięcy złotych przez naszego słuchacza podczas pierwszej aukcji Święta Bez Granic. Słuchacze, którym nie udało się wygrać, wykupili u zwycięzcy miejsca i tak łącznie udało się zebrać 53 tysiące złotych na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja i jej zdolnych podopiecznych. Sądząc po aplauzie, nikt nie żałował dobrze wydanych pieniędzy. Polskie ulice, blokowiska osaczyły mnie, nocą w pewnym mieście, nocą w pewnym mieście. Jak to jest mieć na własność koncert Muńka Staszczyk? Jesteśmy oczywiście podekscytowani, bo to bardzo fajna inicjatywa. Szczęśliwy nabywca, pan Juliusz. No i bardzo się z tego cieszymy, że mogliśmy wspomóc. Ale przede wszystkim też uczestniczyć w tak fajnym wydarzeniu. A trudno było skompletować listę gości? Czy była selekcja? Nie, no nie było selekcji. No, osoby, które miały być zaproszone, zostały zaproszone. Do tego jeszcze doszły inne osoby, które też bardzo się cieszyły z tego, że mogą wziąć udział w tym koncercie. To bardziej rodzina, znajomi czy pracownicy? Rzeczywiście pracownicy, współpracownicy, osoby bliskie. Dobrze go zna, nietolerancji. Czy ja mogę tak podpytać, bo dzisiaj taki wyjątkowy koncert, przez kogo państwo zostali zaproszeni? Czyli przez pana, który wylicytował cały koncert, to było jakieś osobiste zaproszenie? Dla pracownika. Dla pracowników, no to świetny prezent taki bożonarodzeniowy. Czy są państwo fanami Muńka Staszczyka? Siostra bardziej. Siostra? Trochę tak. Trzeba zobaczyć przede wszystkim, bo teraz ostatnio chory był przecież właśnie tak, i to tak. Trzeba zobaczyć właśnie, w jakiej jest formie. W jakiej jest formie, czy to jest jeszcze to samo, co było w Tilawie kiedyś. Powoli wracam do grania, po chorobie miałem latem w lipcu wylew. Muńek Staszczyk. Dobrze się to jakoś wszystko z pomocą Bożą i lekarską skończyło, ale nie gram koncertów na full. Jest to jeden z koncertów akustycznych, takich właściwie, można powiedzieć, mini koncertów jako zespół Muniek i Przyjaciele. No tu jest w zasadzie idea prosta, bo tu przecież chodzi o to, żeby pomóc i jest okres przedświąteczny, więc to pasuje do całej sytuacji. Słyszałem, że koncert został wylicytowany za duże pieniądze. Cieszę się, że to jakby idzie na dobry cel, że pomożemy potrzebującym dzieciakom. Pan cały koncert wylicytował, ale też użyczył za drobną opłatą miejsce słuchaczom, którym się nie udało wylicytować. No ja jestem oczywiście tutaj tym szczęśliwym zwycięzcą, ale miałem bardzo fajną, zacną konkurencję, która ze mną walczyła i uznałem, że byłoby fajnie, gdyby też mogli uczestniczyć w tym koncercie, więc absolutnie zaprosiłem. Ale ta opłata wynikała z inicjatywy mojej konkurencji podczas licytacji, a nie mojej, co zresztą tym bardziej się liczy i jest bardzo fajnym gestem z tej strony, ale oczywiście uważam, że ile tylko osób może przyjść z tych, którym zależało na tym, to fajnie, żeby mogli uczestniczyć. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Zawsze jestem i byłem związany emocjonalnie z Trójką. Chciałem podziękować też tym koncertem, również tym wszystkim, którzy mnie podczas choroby wspierali, prezenterom, trójkowym dziennikarzom, ale także fanom muzyki. Cieszę się, że mogę być ja i moi koledzy tutaj w roli naprawdę realnych świętych Mikołajów, którzy coś czynią i cieszę się, że w tym roku jakby jestem w tym wszystkim i jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Trójki, dla słuchaczy i więcej takich akcji. Życzę, żeby Trójka co roku robiła taką akcję na antenie, bo to jest dobra rzecz. Tak to było. Fantastyczne spotkanie w piątek. Ostatnia już aukcja święta bez granic. W najbliższy piątek od 16. Zapraszamy. Proszę posłuchać. Proszę oczywiście zajrzeć na stronę internetową Święta bez granic. Tam numer SMS-owy. Możemy pomóc. A na koncercie Muńka Staszczyka była także nasza reporterka Paulina Kozian-Bąk. No to panie Muńku, jeszcze trochę. Słuchajcie mnie wy, jakikolwiek wasz los. Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd. Więc zrozumcie, to koniec, potop zmiecie was stąd. Jeśli chcecie ocalić głowy, lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie prorocy z gazet i biur, nie będzie pożytku już z waszych piór. Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów. Nie szafujcie już swoim słowem. Kto dziś przegrał, jutro odniesie triumf. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór i nie tarasujcie już drzwi ani dróg. Bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból. Wszystko jest do bitwy gotowe. I polecą wam szyby i się skruszy wasz mur. Oto czasy nadchodzą nowe. Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas. Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans. Synowie i córki nie słuchają już was. Świat nie myśli już jednakowo. Potępiacie to, czego nie pojmiecie i tak. Oto czasy nadchodzą nowe. Już znak został dany, już nowy ma sens. Wzwyż po frunie ten, co dziś leży jak śmieć. Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko knie. Bo dawny ład staje na głowie. Będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest. Oto czasy nadchodzą nowe. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. A najlepsze święta to te w komplecie. Dlatego w Carrefour od 17 do 24 grudnia ptasie mleczko Wedel tylko 9,99 za opakowaniem. No to mamy komplet. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 6:30.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze o tym koncercie, Muńka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po co ten misterny makijaż na mej twarzy, który po relacji z koncertem Muńka się zmoczył, pyta pani Grażyna. Muniek w rewelacyjnej formie, zdrowia jemu i nam. Ma makijaż to rzecz nabyta, chwilowa, a takie magiczne chwile są nam potrzebne, zwłaszcza przed świętami. Dzień dobry panu. Pan redaktor zapowiedział występ pani Kołaczkowskiej. Ja sobie tak pomyślałem, że okej, fajnie, fajnie, ale występuje również pan Kołaczkowski. Ja sobie uświadomiłem, że generalnie nic o tym panu nie wiem. I miałbym prośbę do pana redaktora, aby może przybliżył sylwetkę pana męża, pani Kołaczkowskiej. Za to bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Także dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Ja się nie porywam na to, ale znam człowieka, który bardzo chętnie opowie. To jest pan Tadeusz, czyli mąż pani Heleny, opowie o panu Kołaczkowskim. No i właściwie, chyba, aha nie, jeszcze przepraszam, pan Tadeusz chciał coś dodać. Bardzo dziękujemy. Słuchaczka wspomniała o przedświątecznych porządkach w sobotę i o tym, że znalazła pięciodomową encyklopedię i co tam było, ale pan Kuba napisał tak. Jeśli chodzi o świąteczne porządki, to ja mogę się pochwalić, że już zrobiłem w pokoju motocykla. W garażu, czyli... Zapraszamy do Trójki. To jest właściwie bardzo ważne. I my troszkę o tym za 20 minut siódma, bo pranie, prasowanie, szycie i gotowanie podczas zajęć w szkole. I to nie żart. Jedna z hiszpańskich szkół w mieście Vigo taki plan realizuje. Przedmiot nazywa się ekonomia domowa i jest skierowana do nastoletnich chłopców. Co na to nasi nastolatkowie? Sprawdzała to Justyna Gos. Co robisz w domu? No, czasem wytrę kurze. Pranie i prasowanie? To dla mnie obce. Chyba, że miałbym jakieś intuicyjne żelazko. Które samo prasuje? No pewnie. A skarpetki? Wrzucam do kosza piorącego, a po 3-4 dniach mam już na łóżku. Magia. Decyzja szkoły o uczeniu chłopców obsługiwania się żelazkiem czy pralką. Ewa Wysocka, była korespondentka Polskiego Radia w Hiszpanii. Na pewno jest bardzo dobra, ale w Hiszpanii jej interpretacja to nie tylko chęć przyuczenia młodych uczniów do prac domowych. Pamiętajmy, że w Hiszpanii, w czasach Franco, kobiety były pozbawione wszelkich praw. Bez pisemnej zgody męża nie mogły pójść do pracy, nie mogły wysłać dziecka do szkoły, to mąż decydował. Nawet były wpisywane do paszportu męża, już nie mówiąc o rozwodach. Więc to przyswajanie młodego pokolenia do żelazka czy do pralki to jest też walka z tym machyzmem, z którym niby Hiszpania już sobie poradziła, ale jeszcze ciągle nie do końca. A zmywanie naczyń? Rzadko. Bardzo długo mi to zajmie. Jak mam jeden talerz, to tak z 5 minut mi to zajmie. To jest ekonomia domowa, więc tak naprawdę ona powinna być w domu. Przemek Miszczak, nauczyciel i wychowawca Liceum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie. I teraz zadaję sobie pytanie, dlaczego tak nie jest? Dlaczego w szkole mieliby się uczyć czegoś takiego jak prasowanie? Ja pamiętam, że był taki czas, że mama prasowała mi faktycznie rzeczy, ale jak już się stawałem, no powiedzmy, w takim wieku gimnazjalnym, no to mama mówiła, proszę, tu jest żelazko i wiele razy widziałeś, jak to robiłem, wyprasuj sobie tę koszulę. No skończyło się na jednej spalonej, jednej poplamionej, ale teraz potrafię odpowiednio nastawić temperaturę. Wiem, że trzeba sprawdzić metkę. Kto w takim razie w domu bierze skarpetki? Mama. Czasami mi się też zdarzy, a to rzadko. Ubrania sobie prasuję sam. Rzadko mi mama prasuje ubrania. Naprawdę? Naprawdę. Halo mamo, tutaj pani z radia chce potwierdzić moją wypowiedź. Mogłabyś tutaj pomóc? A możemy na głośnik mamy? Dobra, to biorę cię na głośnik. No tak, sprząta, czasami gotuje, ale nie pierze. Co gotuje? No z reguły sobie tam przyrządza jakieś jedzenie, jeżeli ma na coś ochotę. I nie ma pani problemu rzeczywiście z przekonywaniem, żeby na przykład wyprasował sobie koszulę? Nie ma problemu. Może kwestia wychowania, po prostu wie, że ma młodszego brata, ja też jestem zawalona obowiązkami. Jeżeli wie, że gdzieś musi iść, musi mieć prasowaną koszulę, więc musi to sam zrobić, bo tak naprawdę to jest na przyszłość jego. Przed kilkoma laty w Hiszpanii była informacja, która obiegła cały kraj. Lokalny dom kultury, to było chyba w Andaluzji, postanowił uczyć wdowców prasowania, bo tam zwykle to było tak, że jak mąż się rozwodził, no to wracał do mamusi i mamusia o niego dbała. No ale jak jest wdowiec, no to już tej mamusi zwykle nie ma. Ktoś mu musi uprasować, ktoś mu musi ugotować i ci panowie często mieli ogromne problemy. Te zajęcia cieszyły się ogromną popularnością, no i dla nich to też było odkrywanie świata, że można wziąć żelazko, uprasować sobie samemu koszulę i nie wybucha trzecia wojna światowa. A jakbyś miał w szkole taki przedmiot, ekonomia domowa? O, chyba nie. Nie, raczej jakieś zwolnionko by poszło. Oj, może tak, zwolniony z zajęć. Oj, mogło to by tak wyglądać. Nie wiem, jak sobie państwo wyobrażają swoich nastolatków na takich zajęciach. A o przygotowanie nastolatków do prac domowych pytała Justyna Goc. Za 16 minut siódma. Yeah. That's a rhyme. Jeden list. Nikt mi nie mówi, że młody człowiek, który potrafi obsłużyć smartfon, nie da sobie rady z pralką. Cześć, dzień dobry. Chciałam zawstydzić wszystkich nastolatków, którzy tak nie garną się do domowych obowiązków. Mój syn ma 16 miesięcy i już sam odkurza. Nie. Naprawdę? Tak. Mogę wam wysłać filmik. Ostatnio wziął się za odkurzacz i poodkurzał 4 kafelki w kuchni. Gratuluję, gratuluję. Z całego serca gratulujemy pani. Dzięki. Nie, no nie ma za co. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale może mu z wiekiem przejść. Oczywiście, może też nie. To jest ten moment za 8:07. Urywki z kalendarza. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry, policja. Komisarz Rafał Malina. Ja w sprawie poszukiwania pracownika. To pewnie chodzi o firmę pana Wilhelma. Tak, chodzi o moją firmę. Panie Wilhelmie, miał pan do mnie przyjechać. Jestem w procesie przybywania. To znaczy? Mknę, proszę pani, na motocyklu. Panie Wilhelmie, bo tutaj przyszedł do mnie taki policjant, taki... Rafał Malina. No właśnie, taki Malina. Wie pan, bo ja zgłosiłam zaginięcie poszukiwanego pracownika, ale ten policjant to chyba szuka pracy, a nie mojego Tadeusza. Pani mu zrobi test na wiedzę ogólną. Jak da radę, dostanie pracę w mojej firmie. Tak zrobię. To w takim razie niech pan mknie. Czekam na pana. Panie... Malina. No właśnie, Malina. Panie Malina, jeżeli pan zareagował na ogłoszenie, że poszukujemy pracownika, musiałabym zrobić panu test na inteligencję. Mrzygłód, bardzo proszę, nie podkręcaj atmosfery. Panie Malina, czy pan w ogóle kojarzy coś takiego o nazwie kartki z kalendarza? Tak. No to w takim razie, co się wydarzyło 73 lata temu w Paryżu? Coś z Diorem. Powstał dom mody Dior. A 49 lat temu była premiera jakiego filmu? 16 grudnia? Jakiego? Coś o miłości. Szczegółów nie znam, bo tego bo nie znam i tyle, no. Przepraszam. Pani Heleno, litości niechże go pani spławi. Dobrze, spróbuję. Panie Malina, pan niewiele wie. No drogę. No wie pan, ja zakładam inteligentny dom. Ja nie mogę się z kimś takim zadawać, wie pan? Już wiem! Przypomniałem sobie! No i masz. Love story, ten film, love story! No rzeczywiście, love story. Panie Wilhelmie, ma pan nowego pracownika? Mrzygłód, przestań podkręcać atmosferę! Gościnnie wystąpili Krzysztof Kołaczkowski i Sławomir Stawny.